Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz kadere iman bölümü. İnşallah diye başlıyorum. Çünkü sohbeti yapabilmek, tamamlayabilmek Allah-u Teala'nın tabi takdirine bağlıdır. Kul acizdir. Ancak kulun niyetleri vardır. Bu niyetlerin oluşması, tamamlanması Allah-u Teala'nın dilemesine, takdirine bağlıdır. Kadere iman, imanın bir şartıdır, farzdır. Allah korusun, bir kişinin kadere iman konusunda, içinde, kalbinde, vehminde, hayalinde şek, şüphe olursa imanı gider. Nevzübillahü Teala imansız kır Allah korusun. Kadir iman konusu gerçekten çok karmaşık bir konudur. Kadere iman kulun Allah'a imanına bağlıdır. Yani bir insan, bir kul tevhid inancında ne kadar olgunlaşırsa o kadar kadir iman bölümünü anlayabilir. Önce imanın başında Allah iman gelir. Allah birdir Cecalü. Allah birdir. La şerike leh. Onun Allah'ın celişanı haşa ortağı şeriki yoktur. Lehül mülk, mülk onundur. Yerler, gökler, arş, ferş, bütün her şey, bütün varlıklar Allah-u Teala'nındır. Mülk onundur. Hakimiyet ancak Allah-u Teala'nındır. Haşa Allah-u Teala mülkünü kimseyle bölüşmez, paylaşmaz. İster melaike-i mukarrebin olsun, ister ul-azim büyük peygamber olsun, İster evli olsun, Allah Teala hiç kimseye mülkünü bölüşmez. Hiçbir varlık Allah Teala'ya eş olamaz. İşte kişi en azından tevhid inancını bu şekilde anlayabilirse ki Allah Teala'nın ortağı şeriki yoktur, mülk onundur, hakimiyet tam kesin olarak yani Allah Teala'nındır. Tabi Allah-u Teala'nın da hiç kuşkusuz bir takdiri vardır, programı vardır. Mesela bir devlet başkanı ki bir mutlak, bir derebey diyelim, bir imparator, kral diyelim, her şey elinde olan, yani tüm yetki eline bulunduran bir devlet başkanı, bir köşk, başkanın köşkü yaptırmak isteyince önce bunu hayalinde tasarısını yapar, tasarlar. Sonra bunu mühendislere, mimarlara yazdırır, çizdirir, yani planı, projesini yaptırır. Gereken kanun düzenlemeleri yapar. Sonra tabii bu her yetki elinde olduğu için gereken parayı, gereken işçileri, elemanları, yer hepsini tedarik ettirir ve bu çalışma başlar. Yani hazırlanan plan, proje neyse böyle gider. Ama tabii bir devlet başkanının elinin uzanamadığı yerler de vardır. Mesela iklim şartları, hava şartları, aşırı yağışlar, aşırı soğuklar, bazı doğal afetler onun planını alt üst edebilir. Ama Allah Teala Mevlamız lev-i mülktür. Mülk Allah'ın Celleşanlığı. Allah Teala demek ki Mevlamız Celleşanlığı, neyi Mevlamız irade buyurmuşsa, Mevlamız neyi takdir ezelde buyurmuşsa o aynen zamana gelince meydana gelir. Hiçbir engel buna ortaya çıkamaz. İşte demek ki kader-i iman bölümü tevhide, yani Allah'ın bir olduğunu bilmeye bağlıdır. Haşa Allah Teala'dan gafil olanlar, imanın tadını tatmayanlar, imanın gerçek işine varamayanlar, eğer kader-i iman bölümünü kurcalarlarsa, evham bataklıklarında, şeytanın vesvesesine boğulup kalırlar, Allah korusun, imanlar da gider, perişan olur dünya ahirette. Bir de şunu belirteyim, bazıları haşa, sanki Allah Teala'nın yaptığı işini sorgularcasına, neden böyle, işte neden böyle diye haşa Allah Teala'yı sanki sorgulama kalkışıyorlar. Yani gerçekten aczini bilmeyen o zavallı gafiller ne kadar büyük bir cürüm kabahat işliyorlar. İnsan nedir? Nedir insan? Güneş nedir? Nedir galaksiler Allah'ın kudreti karşısında? Kim Allah'ın işine karışabilir? Bir karınca niye beni karınca yarattın diyebilir mi Allah-u Teala'ya? Bir fil iridir karıncaya oranla. Aman Allah öyle dilemiyor. Allah bitkiyi bitki olarak yaratmıştır. Bunun için insana düşen görev bilmediği işleri fazla kurcalamaması, özellikle imani konularda çok hassas olması gerekiyor ki imanla zarar gelmesin. Kulun nedir görevi? Kulun görevi kulluktur, kulluk. Allah'ın işine karışmamaktır. Şimdi gelelim inşallah. Haddimizi aşarak da olsa yani. Çünkü kader-i iman bölümü aslında çok hassas bir konudur. Yani bizi aşan bir konudur bu aslında. Ama inşallah Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, bazı hadislerle inşallah Teala bu konuyu bir de açmaya çalışalım. Önce Allah Teala buyuruyor bizlere Kalem Suresi ayet 1'de. Estağfirullah, Bismillah. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Buradaki nun hurufu hece, mukatta'dandır. Anlamı gizlidir. Allah tarafından Resulullah'a bir şifedir bu. Mevlamız bu nun harfinden, yani bu şifede Allah Teala yeminle şöyle başlıyor. Vel kalemi, kaleme yemin olsun. Yani kalem hakkı için Allah Teala burada bizlere yemin ediyor ayet-i kerimesinde. Kaleme yemin olsun. Hangi kalem acaba? Yani bu bir sıradan kalem mi? Hayır. Peki nereden bunu bileceğiz? Burada lam-ı tarif var. Ve kalemin değil de vel kalemi. Elif lam var burada. Buna lam-ı tarif deniyor. Bu dört anlama gelir. Buradaki ahdi zihni. İşte o belirli kaleme yemin olsun Allah-u Teala başlıyor. Hangi kalem? Allah-u Teala önce kalemi yarattı. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala önce kalemi yarattı. Ona Mevlam buyurdu, ya kalem üktüp, yaz, yaz. Kalem sordu, ya Rabbi ne yazayım? Mevlam buyurdu ki, ne olacaksa, ne edecekse, hepsini lehim-i mahfuz'a yaz Mevlam buyurdu. Peki kalem, nasıl kalem acaba bu kalem ama? Onu bilemeyiz işte muhteremler. Onu bilemeyiz. Mevlam öyle buyuruyor. Nasıl bir yazı? Onu bilemeyiz. Arkada Mevlam buyuruyor. Ve ma yesturun, onun yazdığı satırlar hakkı için ona da yemin olsun Mevlam buyuruyor. Peygamber bir de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ceffel kalemu, artık kalem yazacağını yazdı, yazı kurudu, yani artık iş kesinleşti, kader kesinleşti. Bima hüve kainün ila yevmil kıyameti, kıyamete kadar ne olacaksa hepsi yazıldı, hüküm kesinleşti. Peki kıyametten sonra ne olacak? Onlar da belirli. Yalnız şu var, cennet ve cehennemin sonu olmadığı için onlar hepsi yazılmalı. Çünkü cennetin sonu yok. Sonsuzluk alemi cennet, o yazılmadı. Peki Mevlam burada her şeyi yazdı Mevlam burada. Bu yazı nasıl bir yazı acaba? Yani kaderimiz yazıldı. İnsanın da kaderi, meleklerin de kaderi, bütün madde alemini, her cins atomların, moleküllerin, yerlerin, göklerin, ruhların, hayvanatın, bitkinin, her şeyin kaderi yazıldı. Bu kader nasıl acaba? Peki insan bundan kaçamaz mı acaba? İmam-ı Azam şöyle buyuruyor Fıkıh-ı Ekber kitabında. Ketebaha vasfen la hükmen buyuruyor. Ketebaha vasfen la hükmen. Allah-u Teala her şeyi yazdı burada. Yani bir insanın doğuşu, ölümü, yaşamı, inancı, imanı, küfrü, şükrü, sabrı, isyanı yazıldı. Ama vasfen, vasfen. Yani kul o işi kendi iradesiyle öyle yapacak. Hükmen. Yani yapsın değil. Yani kul şöyle isyan etsin, günah işlesin, adam öldürsün, Allah'a isyan etsin, haşa namaz kılmasın diye değil. Ya kul kendi iradesiyle öyle yapacak. Allah bunu böyle vasfen yazdı. Hükmen değil. Hükmen değil. Yine Mevlana buyuruyor. Önce inşallah ayet-i kerimeden birkaç ayet okuyayım inşallah. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Kamer suresi ayet 49'da. Estağfirullah, bismillah. İnna külli şeyin halaknahu bi kader. Mevlamız buyuruyor. İnna külli şeyin, kesinlikle her şeyi Mevlam buyuruyor. Her şeyi. Zerreden arşaneye kadar Mevla buyuruyor. Her şeyi halakna yarattık bir kader kaderi ile. Her şey kaderi ile. Nasıl yaşayacak? Bütün yaşam koşullarıyla her şey beraber yazıldı her şey. Öyle yaratıldı. Buradaki ayet-i kerime halakna geliyor. Öyle yaratıldı. Yani Allah-u Teala Mevlamız yarattığı her şeyi Allah Teala kaderi ile yarattı. Mesela bir kuş yaratıldı. Nasıl? Kaderi ile yaratıldı. O kuş nerede yaşayacak? Ne gibi yuva yapacak? Nerede yaşayacak? Hangi yörede yaşayacak? Ne kadar yaşayacak, başına ne gelecek, hatta ötüşü, uçuşu, her şey yazılmış. Yani bir kuş ne kadar bir mesafede uçabilir, ne kadar yukarı çıkabilir, hangi bölgede yaşayabilir, denizdeki balığı yazılmış. Neden böyle? Mevlamız buyuruyor Rahman suresinde, Sebillah, ve vada'l mizan. Allah-u Teala bir mizan. Mizan aslı terazi demektir. Ne terazi? Bir ölçü demektir. Allah-u Teala bir ölçü koymuş, ölçü. Yani bir denge kanunu Allah-u Teala koymuş kainatta. Denge kanunu koymuş. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu bu denge, düzen kanununun gereği yaratılan her varlığının yaratılış amacında kalması şarttır. Kainattaki denge düzenin gereği. Ay kendi yörüngesine dönecek. Dünyanın uydusudur. Ayın çekim gücü, güneşin enerjisi, çekim gücü, dünyanın dönüşü, bitkilerin oluşumları, bitkilerdeki etkiler, işte şifalar, zararlar, zehirler. Demek ki Allah-u Teala her şeyi Allah kaderiyle yaratmış, yaratmış. Neden? Kainattaki denge düzenin gereği olduğu için böylece. Şimdi mesela bir aklıma şu anda bir koyun sürüsü geldi. Gerçekten bir gün dikkatimi çekti, benim de aklıma öyle geldi. Baktım büyük bir koyun sürüsü. Aa buyurun, tabii çoban köpekleri de var. Oluyor büyük koyun sürülerinde. Hatta iki tane vardı böyle. Çoban köpeği. İrmi irama köpekler. İrmi irmi köpekler. Şimdi bakın o köpekler. Baktım koyunlar, kuzular ağzının doldura doğru doldura çayırda otluyorlar böyle. Gezip otluyorlar. Köpek de koyuna benziyor. O da hayvan. O da hayvan ama ot otlayamıyor bakınız. Allah Teala bak böyle yaratmış. Her şey kaderiyle yaratılmış. Eğer köpek de otlamaya dalsa tabii otun en güzel yerine yer, karın doyurmaya bakar. O zaman onun Allah'a bir asli görev varmış abim bana. Nedir? Koyunları kollamak, muhafaza etmek koyunları. Düşmana karşı, kurtlara karşı bakın. Hatta nasıl ki kurt koyunu kapıyor, kuzuyu kapıyor. Çünkü kurtlar etçil hayvanlardır. Gerçekte abim köpek de etçil hayvandır. Hatta köpek kuzunun kemiğini bile yer. Etçil hayvandır köpekte. Ama yani dikkat edin bakınız. İlahi kudrete bakınız. Allah'ın koşu denge düzen kuralına bakınız. Böylece. O köpek kurttan daha etçildir. Kuzunun kemiği bile kıtıklayacak olduğu halde yok çoban köpeğin karnında aç olduğu halde ne ot otlar ne kuzuya saldırır. Bir kuru bilinmek pek uğruna bir maaşı yok, geliri yok, sigortası yok, emekliliği yok, hiçbir şey yok. Ne yapar? Hatta karın tokluğuna bile değil. Karın bile her zaman tam doyuramaz. Ama tam salakatli bir bekçi ürün yapar ve yapar böylece. Ne ile oluyor bunlar bu? Allah'ın koyduğu işte denge düzen kuralının gereği bu şekilde böylece. Demin Mevlamız buyuruyor. Allah-u Teala her şeyi kaderiyle yarattı. Hatta şöyle dikkat edecek olursak mesela koyun sürüleri, küçük yavru kuzular bile o kocaman çoban köpeği gibi heybetli hayvanlar. İnsan korkuyor onlardan. Ben korktum onlardan. Bakıyorum o küçük kuzu yavrular hiç ondan korkmuyorlar. Köpekten korkmuyorlar. Kocaman köpekten korkmuyorlar ama o koyunlar, kuzular bırakalım görmeyi de bir kurtun sesini duysunlar hemen otlamayı bırakırlar, paniğe kapılırlar böylece. Bakınız. Allah'ın koyduğu dengeden kuralların gereği. Demek ki eğer Mevlamız haşa yarattığı varlıkları eğer Mevlamız kadriyle yaratmasaydı ne olurdu bu alemde? Denge düzen alt üst olurdu böyle. Karmaşa olurdu. Hiçbir şey olmazdı böylece. Her şey bak, yeri yerinde. Havanın görevi belirli. Hatta havadaki gazların oranı, yerleri belirli. Kimi daha ağır, kimi daha hafif, kimi daha üstte, kimi daha üstte. Hepsinin görevi var ya böylece. İşte bu açıdan baktığımız zaman kader iman konusuna demek ki gerçekten Allah Teala'nın koyduğu denge düzen kanunlarının gereği yaratılan her varlığın kadriyle yaratılması ve kaderine yaşanması gerekiyor. İnsan, tabi insanla yaratıldı muhtemelen. Biz kendimizi yaratmadık. Aciziz böylece. O bizi yoktan var etti Mevlamız. O bize hayat verdi, can verdi Mevlamız bizlere. Verdi. Ama hayatımızı elimize değil muhtemelen. Değil. Öleceğiz tabi bizlerde. Demek ki ne kalıyor görev, bizim görevimiz nedir? İrademizi kullanıp yaratılış amacımızın doğrultusunda yaşamak. Yani fıtratımızı yaşamak. Nedir bu da? Önce Allah kula akıl vermiş, bilinç vermiş, Allah-u Teala tanımak. O'dur Rabbül Alemin bak. O'dur her şeyi yaratan. O'dur her şeyi hükmeden, her şeyin emrindedir. Sonuç nedir? Kul, kulluğunu bilmesi, kula kulluğu gerektirir. Haşa kesinlikle Allah Teala'nın yaptığı işini ona sorgulamayalım. Peki varlıklar yaratan her varlık kaderi ile yaratılıyor. Bunlar nasıl yaşıyor kaderini? Yine Allah Teala biliyor bizlere. Âlâ suresi ayet 3'te. Estağfirullah, bismillah. Vellezî kaddere fehedâ. Vellezî, o Allah ki Celle Şanühü, azamet sahibi, o Allah ki Celle Şanühü, kaddere, her şeyi ezelde takdir etti. Kararlaştırdı, hükme bağladı. Fehedâ. Sonra Rabbimin yarattığı her varlığı onu hangi kader üzere yaratıyorsa o kadere yönlendiriyor Mevlam. Fehda yani hidayet oraya onu yönlendirme. Oraya yönlendirme. Mesela göçebe kuşlara bakınız. Göçebe kuşları. Takvimleri yok. Kitapları yok. Şunları yok, bunları yok bence. Göç vaktinde hiç kesinlikle şaşmıyorlar. Göç zamanı şaşmıyorlar. Göç zamanı geldi mi toplanıyorlar. Onların da lideri var. Onlar da ümmet, toplum onlarda. Allah Kur'an'da öyle buyuruyor bizlere. Her bir onların ümmettir, bir toplumdur. Onların liderleri var. Demek ki göç zamanında kesinlikle şaşmıyorlar. Toplanıyorlar. Ve göçün rotasını ellerinde yön gösteren pusuları yok, efendim başka bir aletleri yok. Yani bugün günde bir teknolojik bir şeyleri imkanları yok. Ama hiç böyle rotayı şaşmadan, göz zamanını şaşmadan böyle gidiyorlar, geliyorlar muhtemelen böylece. İşte Allah Teala Mevlamız ne için yaratmışsa o görevini yapacak. Arılar mesela bakın. Arı niçin yaratılmış? Efendim bazımız şaşarız. Efendim, arı şöyle böyle yapıyor. Hayır yapmıyorum işte. Arı hiçbir şey yapamaz. Allah Tanrı'yı arı öyle yaratmış. Allah onu bal yapması için yaratmış. Yaratmış böylece. Bu arılar gidecekler böylece. Hem sanki bir kimyager olarak da önce hangi çiçekten ne alacak? Üzünü alacak, tohumunu alacak, uçacak, tekrar kovanına gelecek. Her bir arı kendi kovanına bir gelecek böyle işte. Peki insana gelince, işte kader konusu şimdi burada ikiye ayrılıyor. Kader ikiye ayrılıyor. Tabii kader imanla bağlantılı. İmanın ilk temeli, ilkeleri imanın, yani olmazsa olmaz. Haşa, kader iman olmazsa iman olma anlamına gelir yani. Şimdi insana gelince kadere konusunda şu bilmemiz gerekiyor. Kader ikiye ayrılmış. İkiye ayrılıyor kader. Bu kimler için? Akıllı, bilinçli varlıklar için kader ikiye ayrılıyor. Biri kader-i mübrem deniyor buna. Kader-i mübrem. Mübrem, muhkem, kesin demektir. Bu kesin değişmez. Kul ne yaparsa yapsın, kul bütün önlemleri alsın, bu kader değişmez. Bir de kaderi muallak var. Muallak, şartlara taalluk eden, şartlara bağlanmış kader var. Önce neden acaba kader ikiye ayrılıyor? Onu kısaca açıklayayım inşallah. Sonra inşallah bu iki bölümü açıklığa kavuşma çalışalım inşallah. Elimizden geldiği kadar tabii. Şimdi kader yalnız mübrem olsa idi. Yani muhkem kesin, hiç değişmez şarta bağlamış olsaydı, o zaman kainattaki varlıkların yaratılışı gereksiz, hikmetsiz, abes olurdu, boş olurdu böylece. Bu kadar bitkiler var, meyveler var. Bunlar içerisinde gıda olanı var, doğal gıda olanı var, şifa olanları var, şunlar var da var böylece. İnsan mesela günümüzde karşıya geçecek kişi. Karşına bakıyor, araba da geliyor, hızlı da araba geliyor. İnsan ne yapıyor? Bu defa acele ediyor, koşabilse koşuyor. Çabuk karşıya geçiyor. Araba gelip çarpabilir kendisine, kader varsa o da olur. O ayrı konu bak şimdi. Kul ne yapacak? Kul burada elinden geleni yapacak muhtemelen. Eline geleni yapacak. Eğer kader mübrem olsaydı, o zaman kul her şeyi bırakırdı. Yani kul o zaman esbab denilen sebebi bırakırdı. Öyle bırakırdı ki hatta kulun yemesine, içmesine bile gerek kalmazdı. Niye boş yiyip içsin? Öleceksin, nasıl ölecek? İlaç kullanmaz, bir önlem almaz. Efendim kış geliyor, odun kömürünü almaz. Yola çıkacak, yanına bir gıdasını almaz, bir şeyini almaz, o zaman olmaz bu şekilde böylece. Şimdi kader-i mübreme gelelim. Allah Teala buraya bizlere Yusuf Suresi ayet 41'de Bismillah kudiyel emrülezi fihi testeftiyan kudiyel emrülezi fihi testeftiyan. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da tabi başına geçen olaylardan sonra zindana atılmıştı Yusuf Aleyhisselam. Zindana düştü. Tabi onlar peygamberler, büyük evliyalar, onlarda fazla değişim olmaz. Yani sarsıntı, bunalım olmaz fazla onlarda. Zindana düştü. Ne yapıyor? Zindanda olsun, sarayda olsun. Kral olsun, kapıcı olsun, onlar için değişmez. Ne yapar bunlar? Bunlar bulunduğu ortama, şartlar içerisinde kul görev yapmaya çalışırlar. Her peygambere bir özelliği olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ın da özelliği rüya tabirinde bir mucize sahibiydi o. Ona Rabbim o mucizeyi vermişti. Rüya tabirinde kesindi, tahmin değildi böyle. Rüya tabirinin çözümünde kesin bir mucize sahibiydi kendisi. Yusuf Aleyhisselam zindana girince o dönemin Mısır hükümdarının iki adamı da, biri şerbetçisi, meşrubat yapanı, diğeri de ekmekçisi. Hükümdarın, kralın, onlar da zindana düştüler. Olay şu şekilde kısaca o ülkede, o dönemde hükümdara tahtından indirip, yani hükümdara bir suikast tertip edip, öldürüp, onun tahtına göz diken kişiler. Bu hükümdarın şerbetçisi ile ekmekçisini kandırmışlar. Bunlara biraz para vermişler. Bunlara vaatede bulunmuşlar. İşte bu işi başarırsak size güzel bir görev veririz diye bunları kandırmışlar. Şerbetçi yaptığı meşrubatına zehri katacak. Hükümdara bunu takdim edecek. Ekmekçi de ekmeğine zehri koyacak. Hükümdara bunu verecek. Hükümdar da bunu da yiyip içince ölecek. Onlar da onun yanına tahta geçecekler. Tabi kul ne yaparsa yapsın, bir de kader meselesi var şimdi burada tabi. İkisini beraber yürütüyoruz bakın şimdi. Şerbetçi kendisine zehir verilmiş. Çok kuvvetli zehir verilmiş. Şerbetçi son anda vicdanen kendi kendini sorguluyor. Ben bu hükümdardan ne kötülük gördüm. Ben bunu şimdi zehirlesem, ölse, yerine başka gelse ne olacak sanki diyor. Rahatım iyi, maaşım iyi. Biraz daha bana fazla para verse parayı ne yapayım diyor. Ne ben buna kötülüğü yapayım diye şerbetçinin vicdanı bu iş yapmaya razı olmuyor. Gönlü razı olmuyor şerbetçinin. Bu işten vazgeçiyor. Ama ekmekçi o daha hainmiş o. Nankörmüş daha o. O kadar iyilik gördüğü halde o yaptığı ekmeğine özel ekmeği yapıyormuş hükümdar her gün taze. Ekmeğine o zehri karıştırıyor. Yemek vakti gelince ekmekçi bir tepsi içerisinde yaptığı ekmeği hüküme götürüp kendine teslim edermiş, takdim edermiş. Şerbe yaptığı meşrubatları götürülmüş. Aşçı da yemeği getirilmiş. Aşçı bunun işte haberi yok aşçının. Yani şerbetçi, ekmekçi bunu ikisi birbirini biliyorlar. Şimdi şerbetçi gidiyor, yaptığı meşrubatı, içeceklerini takdim ediyor. Koyuyor masaya, kralın önüne. Yemekler geliyor, ekmekçi ekmeği getiriyor, masaya koyuyor. Üçü geri çekiliyorlar. Tam kral ekmeği koparıp ağzını alacak, şerbetçi bildiği için durumu dayanamıyor. İçinden bir vicdani bir hal geliyor kendisine. Hükümdarım, o ekmekten yemeyin lütfen. Neden? Onda zehir var diyor. Ona zehir kondu. Ekmekçi tabii bozuluyor şimdi. O da bu sefer bunu ihbar ediyor. Hükümdarım, içme o şerbeti de ama. Onda zehir var. Hüküm tabi. Askeri çağırıyor. Atır ikisini zindana bakalım. Atıyor bunu zindana. Oradan birkaç tane hayvanlar getiriliyor. Küçük hayvanlar getiriliyor. Bazı hayvanlara ekmek veriliyor. Bazı yalnız şerbet veriliyor. Ekmeği hayvanlar biraz sonra sancıdan kıvranıp hem ölürken meşrubattan ölen hayvan olmuyor. Olmuyor. İşte Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana girdiği zaman bu ikisi zindana atılıyorlar şimdi. Atılıyorlar. Bunlar rüya görüyorlar. Rüya görüyorlar. Bakıyor Yusuf Aleyhisselam gerçekten zindanda rüya tabiri yapıyor. Kimin rüyasını tabir etsin tam gerçeğe çıkıyor. Anlatıyorlar buna. Şerbetçi ben de rüyamda buradan çıkmışım zindandan. Yine eski görevime dönmüşüm. Yine hükümdara şerbet takdim ettiğim rüyamda gördüm. Evet sen gördüğün rüya haktır. Gerçek rüyadır. Sen buradan çıkacaksın. Eski işine döneceksin diyor. Şimdi ekmekçi bir rüya görüyor. Ekmekçi de 3 tane ekmek tepsiye koymuş. Başına götürürken kuşlar gelip gagalayıp ekmeği yiyor baş üzerinden, 3 ekmeği. Tabii ekmekçi bunun bir anlam veremiyor. 3 ekmek yapmış, 3 somun yapmış, tepsiye koymuş, tepsi başına götürürken kuşlar bunu yiyorlar başından. Yani gerçekten içine çıkılmayacak bir rüya. Zor bir rüya. Ama Yusuf Aleyhisselam ona bu mucize verilmiş. Rüyasını sordu. Ona da sen buradan çıkacaksın ama seni dedi asacaklar dar ağacına dedi. Asacaklar dedi. 3 gün o dar ağacında asılı kalacaksın. 3 gün asılı kalacaksın. Kuşlar gelip etini yiyecekler, başını çekecek böyle dedi. Ekmek tabi korktu. Eyvah ne yapayım, ne diyeyim acaba? Yani bunun bir imkanı var mı, çaresi var mı, duası var mı, ne yapayım acaba? O zaman Yusuf Aleyhisselam bana şöyle bir de bakınız. Kul diyel emrüllezi fi testeftiyan. Benden fetvasını, yani açıklama istediğiniz bu işler var ya, hemşerbeçiye, ekmeçiye, bunlar kader-i mübremden yani. Ku diye kesinlikle bunlar hükmü olurmuş ezelde, takdir olurmuş bu işler. Bir olacak buyurdu. Bu değişmez böyle buyurdu. Yani ne yapınız yapınız böyle. Ne kadar dua, ne yapı yapınız, bu değişmez buyurdu. Nedir bu? Bu işte kader-i mübrem deniyor buna. Şimdi buna bir örnek vereyim günümüz koşullarından. Mesela kendi arabasıyla bir kişi trafiğe çıkıyor. Uzun yola gidecek. Arabası yeni. Hatta bakımını da yaptırıyor. Yağını falan tazeliyor. Her şeyini tam yapıyor. Kendisi de gerçekten titiz kişi. Yani kemerini bağlıyor. Her önlemini alıyor. Trafik kuralları neyi gerektiriyorsa onlara tam uyuyor. Sollamaz mı? Sollamıyor. Geçilmez mi? Geçmiyor. Sürat tadiline tam uyuyor. Hepsini tam uyguluyor. Alkol almıyor. Bir şey almıyor. Önlemini alıyor. Gerçekten trafik kuralını biliyor. Şoförle güzel sağlam gidiyor. Önlemi hepsi alıyor. Ama eğer kaderi mübremde onun başından bir kaza geçmesi, ya malına ya canına bir zarar gelmesi varsa, ne kadar önlem alırsa alsın, kurallara ne kadar uyarsa uyusun, kader mübrinde varsa yine o kazayı, o belayı görecek. Evet. Kendi şerrinden gidiyor. Şer ihlalini yapmıyor. Sollanmaz yerde sollamıyor. Yani köprüde, geçitte, yokuşta, her yerde her şey dikkat ediyor. Hızını kontrol ediyor. Her şeyi uyguluyor. Ama hiç beklemediği yerde bir kavşakta, bir yerde karşıdan bir kamyon geliveriyor, bir araba geliveriyor. Karşıda alkollü, ya uyuşturucu almış, dehşet hakimini kaybetmiş, birdenbire araba soluyor, karşısına çıkıveriyor. Her şey aldı, hiçbir suçu yok böyle. Her şey tamam yerinde. Ama nedir bu? Yani kulun önlemi yetersiz. Bir Arap atasözü vardır. El abdü yüdebbir, vallahi yukadir. El abdü yüdebbir. Kul tedbirini alır. Kul gereken bütün önlemi tedbir alır. Ama takdir yine Allah'ın Celle Celaluhu'na bakınız. İşte kader-i mübrem bu. Yani günümüzde en çok yaşanan bir olay böylece. Hatta öyle oluyor ki bazen otobanda bile 3 şeritli giriş otobanda bile kaza, nasıl kaza oluyor? Kişi kendi yolundan gidiyor. Kendi şeridinden gidiyor işte böylece. Gidiyor. Ama karşıdan gelen büyük bir araba, bariyere çarpıyor, onu aşıyor, belki yola geçiyor, buna çarpıyor, hatta bazen zincirleme kaza bir oluyor böylece. Yani ummadığı bir yerde böyle, beklemediği bir yerde oluveriyor böylece. İşte Kadir İmam bölümünde biri budur, kader-i mübremdir bu. Kader-i mübremdir ki Mevla buyuruyor, Sebillah, kudil emürlezi fihi testeftiyah. İşte açıklamanız istediğin iş ezelde kesin kararlaştırılmış bu. Kader mübremdir. Tabi hastalık da bunun gibidir. Hastalık da bunun gibidir. Bir kişi hastalandı. Ne yapacak? Tabi tedavisine bakacak. Yani gerekirse zararlı şeyden yemeyecek, ondan korunacak. Her neyse zarar veren kendisine, işte fazla koşmak mı, yürümek mi, fazla konuşmak mı, bazı gıdalar mı, her neyse tabi zararlı şeyden kendini koruyacak, icabının tedavi gerekenini yapacak ama ona güvenmeyecek. Ona güvenmeyecek. Neden? Allah'a güvenecek. Allah'a güvenecek. Eğer bu hastalığı da ölüm varsa kader-i mübrem olarak ne kadar tedavi de olsa, işte Türkiye'mizde mesela en zenginleri, tabi isme gerek yok, hepiniz biliyorsunuz, her imkan ellerinde, yani dünyanın öbür ucundan özel uçak doktora getireceği güçte kişilerde, en üstün hastanelerde donatılmış her cihazlarla tedavi görseler de, demek ki kader, kadere mübrem olunca tıpta duruyor, bilim duruyor, teknoloji duruyor, kul ne yapıyor? Kul elini ovuşturuyor kardeşi. Yani bir kişinin başucunda 10 tane o iş uzmanı profesör de olsa, bütün önlemi alınsa da sonuçta elleri ovuşturuyorlar. İşte etkili olamadık, faydalı olamadık, işte ilaçlara cevap veremedi bünyesi, şunlar bunlar. Neden? Eğer kader, kadere mübrem ise kardeşim. Yoksa kadere muallak olsa basit bir şey kulak fayda olabilir. Bunun için Mevlamız buyuruyor bizlere şu şekilde, Tevbe Sûre ayet 51'de, Bismillah, kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Bakınız Mevla buyuruyor. Kul, hay Muhammed'im sen onlara söyle, len yusibena, bizim başına bir şey isabeti gelmez, illa ne gelir? Ma, öyle şeyler ki keteballahu lena, Allah bizim alnımıza ezelde ne yazdıysa o başımıza gelir. Bu ayet-i kerime Tebuk Savaşı hakkında nazil olmuştu. İşte münafıklar işte gitmeyin, sıcaktır, şudur, budur, aç kalır, şu dediler. Mevlam buyurdu ki, Habibi Muhammed'im onlara söyle, onlara söyle, sizin göreviniz Allah'a rızası itaattir. Emre itaattir. Allah'a kulluktur göreviniz. Evinize de otursanız, yatağınızda yatsanız da ne olacak? Allah Teala ne yazdıysa başımıza o gece bakınız. İlla ma keteballahu lena. Allah bize ne yazdıysa o başımıza gelecek. Kul tedbir alacak tabii böylece. Hatta eğer kul tedbir almazsa, kul önlem almazsa günaha giriyor böyle. Kul günaha giriyor böylece. İntihara gider hatta böyle. İntihar haramdır işte İslam'da böylece. İntihara girer, haramdır böylece. Kul tedbir alacak, önlem alacak. Düşman ateş mi ediyor? Yere yatacak, siper'e girecek tabii, kul bir şey yapacak tabii böylece. Bunu yapacak ama eğer kaderimizde orada ölüm yazmışsa alnımızda, kişi ne yaparsa yapsın ölecek. Ölecek kişi böylece. Bir de şunu belirteyim inşallah. Kadere mübrem kısmında, yani kulun iradesi dışında oluşan olaylardan kul bundan Allah katında sorumlu olmuyor. Bu da var böylece. Bir örnek vereyim buna. mesela Ramazan ayında kişi oruçlu, Müslüman oruçlu. Bu kişi hiç elinde yarısı olmadan birisi bulandı, kustu. Bir isteği yok. Zorlaması yok, iradesi yok. Elinde olmadan irade dışı mide bulandı ki refleks denen haldir bu. Refleks irade dışı olan olaylardır. Mesela bir kişi aniden insan böyle gözden böyle bir elini uzatsın, hemen gözünü kapar böylece. Elde olmadan böylece. Yine insan bir olay hatırlasın, insan bir çirkin, ikrarcı bir şey görsün, midesi bulanır mesela böyle. Refleks, yani irade dışı, bazı organlar bundan etkilenirler bundan. Etkilenirler. Şimdi kişi Ramazan'da parmağını sokmadı, bir şey yapmadı. İsteği dışında midesi bulandı, kustu. Nakı kusarsa kussun, orucu bozulmuyor, günaha girmiyor hiç böyle. Orucu oruçtur. Neden? Kulun iadesinin dışında oluşan bir olay. Yani kul, bu da ne meydana çıkıyor? Kul şu bedenine, organlarına tam hakim değil. Bak, değil madde. Elimiz olmadan neler yapıyor? Hatta bazen kişi görmeden, mesela kışın parmağı insan eli ya sobaya dokunuyor böyle. Görmeden. Fakat biz bunu anlayıncaya kadar el birden çekiliyor böyle işte. Elbirden çekiliyor bak. Refleks böyle işte. Dış etkiyle bir uyarı yapılıyor bizlere böyle. Uyarı yapılıyor. Yani Allah-u Teala bizi tam bize bırakmamış muhteremler böyle işte. Bırakmamış böyle işte. Yani ani bir şeyde hemen göz kendi kapanır. Elimi bir sıcak bir şeye dokunacak bir dokundu. Bir bunu irademize dolaştırıncaya kadar zaman geçecek tabii. Hemen el çekilir, bekini çekilir bence. Tabii bunun gibi bazen mide de bir olay konuşulur, bir şey konuşulur. Kişime tiskin diye bir şey konuşulur. Midesi bulanır kişinin bence. Kusma da gelebilir, gelebilir. Demek ki irademizi aşan bir iş bizim bedenimiz, elimizden, dilimizden, içimizden gelse de zarar vermiyor bakalım. Mide bulandı, kustu. Ağız olsa kustu. Orucu bozuldu, orucu tamamdır bence. Ama kul kendi istek iradesiyle parmağı ağzına sokup da boğazına dayayıp da zor kusmaya zor kusarsa o zaman da bir oruç bozuyor muhtemelen. Bozuluyor. Yani ağız olsa tabi kustu mu bozuluyor. Ne gerekiyor, ne gün gerekiyor bence. Yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki irademizi aşan bir iş olursa, meydana gelirse insan bundan sorumlu değil. Ama irade ile olursa kul bundan sorumlu oluyor. Hatta trafik kazasında, yani kişi mesela kasten bir duvara çarpıyor, kaya çarpıyor, intihar etmek istiyor. Tabi bundan sorumlu oluyor muhtemelen. İntihar etmiş oluyor, nefsinin katili oluyor, büyük günahkar olmuş oluyor bence. Ama iradesi dışında, ya dışında teknik arıza oldu, lastik patladı, lastiği çıktı, başka bir şey oldu, ölse de hatta şehit olabiliyor. Böyle. Yerine göre, kulunun durumuna göre şehit olabiliyor, bundan sorumlu olmuyor. Şimdi bir de ikincisi, kaderi muallak dedik. Kader mi İbrahim? Bir de kaderi muallak. Muallak taalluk eden. Yani bazı şartlara Allah bunu bağlamış. Bağlamış Mevlam bunu bence. Yazamış. Mevlam bir şöyle buyuruyor. Ra'd sur ayet 39'da. Ra'd suresinde. Bismillah. Yemhullah ma yeşâü ve yusbit ve indehü ummul kitab. Yemhullah maşa. Allah dilediğini mahveder, siler. Bak, yazı yazılmış. Allah bunu siler de. Ve yusbit, Allah dilediğini sabit kılar. Yani leh-i mahfuzdaki yazıda değişiklik olabiliyor. olabiliyor. Lehim hafıza gören bazı evlullah kulun başına geleceğini görür ama olmaz bakınız. Olmaz. Nedir bu? Kader muallak. Ve indehu ummul kitab. Ümmül kitap Allah katındadır. Yani ilmi ilahide değişiklik olmaz. Melekler şaşabilirler. Melekler imamızı görürler. Onlar şaşabilirler. Ama Allah ilminde değişiklik olmaz. Bu da nedir işte? Bu da kaderi muallaktır böylece. Yani bazı şartlara bağlı kader. Yani kulun başından mesela bir kaza geçecek. Geçecek ama bu kader-i mübrem değil. Muallak. Nasıl muallak? Mesela kul yola çıkmadan önce dua okur. Allah-u Teala ihlas samimiyete sığınırsa, ya bir sadaka verirse, ya da hasta kişi mesela işte şu şu ilaçları kullanırsa, şunu şunu yaparsa, ne olacak bu? Geçecek böylece. İşte bu kader-i muallaktan dolayı bir insanların mutlaka sebeplere bağlanmamız, yani sebepleri yerine getirmemiz gerekiyor şimdi, gerekiyor. Ama bunu yaparken de bu kader acaba muallak mı bilmiyoruz, bilmiyoruz. Yine Allah'a tevkif etmeye gerekiyor şimdi bana da. Örnek verelim buna. Bir ziraat uğraşan kişi tarlasını boş bırakırsa orada buğday olmaz. Orada ekin olmaz tabii. Yabani oturalım böyle. İşine yaramaz. Ne gerekiyor? Tarlasını şu sürmesi, tohum atması, gerekeni yapması gerekiyor. Ona bir de bu işleri yapması gerekiyor. Tam tarlasını sürer, sürdürür, güzel tohumu attırır, gereğinde bunu sulamasını yaptırır, çapasını yaptırır, şusunu busunu yaptırır. Ama bu sebeplere tam güvenemez ama. Çünkü kader mübrem bilemiyor böylece. Allah'ın takdiri yine olacak böylece. Bütün sebep yerine getirir, önlemi hepsini alır, ilaçlamayı da böyle. Zirai mücadeleyi de hepsini de yapar ama yine kaderde ne var onu bilemez. Bilemez. Neden? Tam olur. Ektiği ekinleri bunlar tam olur. Allah korusun. Bir sel gelir. Hepsini götürür gider böyle. Aşırı bir sıcak olur böyle. Yakar yakar kurutur. Böylece. Ya bazı haşerat, zırh hayvanlar, mikroplar Mevlam gönderir. Allah tamam bu bir gazap olur. Gelir gönderir Mevlam. Bunun için demek ki kul ne yapacak? Kadere mübrem mi, muallak mı bilemiyor. Ama kul eğer sebebi yerine getirmezse hiçbir şey olmaz ama. Olmaz böylece. Evine oturmuş, üşüyor, donuyor, oturuyor. Efendim işte git odun al, sobayı yak, üşümek varsa üşüyeceğim kaderde. Aman muhteremler. Kul elinden geleni yapacak bakınız. Yapacak. Neden? Allah bize güç vermiş, akıl vermiş, Mevlam bize irade vermiş, Mevlam bize bazı iş yapma yeteneğini bize Mevlam vermiş böylece. Vermiş. Evet, hayvan ne yapsın? Hayvan zavallı mesela baş baş bir kedi mesela, aferin baş baş köpek var işte. Kışın karda, buzda ne evi yok. Sabah yakamazsın sabah yapacağız böyle işte. O işi asıl olabilir böylece. Ama insanın önü alması gerekiyor. Mesela ama bu önem ta yeterli değil tabii. Yine kader neyse olacak. Şey bir örnek verelim mesela. Diyelim ki bir insan çocuk sahibi olmak istiyor. Bekar ama erkek veya kız. Evladı olsun istiyor. Buna bir özentisi var. Özlemi var buna karşı. Ne gerek önce? Evlenmeden önce şart. Gerek kız, erkek. Efendim 40 sene bekar dursa onunla çocuk olmaz. Neden? Bu da nedir? Allah'ın koyduğu fıtrat kanunuyla buna veriyor. Yani neslin üremesi Allah'ın koyduğu, kulağın koyduğu fıtrat kanunun, ilahi kanunun gereği nedir? Evlenmek şart önce böyle. Evlenmek. Evlenmeyecekler. Efendim nikah edildi. Yine yetersiz izdivaç bir araya gelecekler böylece. Nedir bu? Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları, fıtrat kanunları. Allah bu kanunu koymuş. Allah bu düzeni koymuş. Allah bu kuralı koymuş böylece. Bunu kimse değiştiremez böylece. Değiştiremez. Mutlaka demek ki önce evlenecekler. Sonra izdivaç vaki olacak. Peki evlendiler, izdivaç da vaki oldu. Acaba mutlaka çocuk kalır mı? İşte o zaman iş kadere dönüş. Yani takdirde var mı acaba? Bu evli çiftten dünyaya bir çocuk gelmesi acaba kaderde, takdirde var mı acaba? Eğer takdirde, kaderde varsa ve zaman da gelmişse işte döllenme vaki olmadı. Döllenme vaki olur. İzli başta döllenme vaki olur. Eğer kader ilahi de bunların çocuk olması yoksa ya da henüz vakti zamanı gelmemişse ne kadar evlenme izni başta olsa çocuk olmaz. Efendim işte günümüzde tüp bebek yapılıyor efendim. Tıp çok gelişmiş. Boş mu da boş. Vallahi boş mu da boş. Döllenme Allah'ın kesin takdirine bağlıdır. Tamam, tıp, bilim, teknoloji erkeğin memlesini alır, hanım memlesini de belirleyecek, bunları bir araya getirecek. Ama döllenme, yani bunların bir hayata geçişi, bakınız, muhtemeler. Dünyanın bütün ülkelerinin tıp uzmanları bir araya gelseler, bütün bilim, teknolojiyi bir araya toplasalar, Allah eğer takdir etmemişse bir çift çocuk vermeyi olmaz. Olmaz böyle şey. Olmaz. Ya. Çünkü o çocuk olacaksa ezelde yazılmış o. Ne kadar yaşayacak, kaç nefes alacak, ne rızık yiyecek, başa ne geçecek, ne olacak yazılmış. Ve bu düzende ne görev alacak? Vali mi olacak, kaymakam mı olacak, polis mi olacak, devlet başkanı mı olacak, haşa bir terörist mi olacak mesela, bir görev olacak, bu düzen olacak böylece. İşte aziz cemaatimiz, kul sebebe tevessü edecek. Ama illa bunu ben başaracağım. Başaramaz. Efendim tamam, illa evlat sahibi olmak istiyorum ben böyle, kafasına takmış, yapacağım. Efendim işte bilim var, teknoloji var. Var ama döllenme meselesi ayrı işte. Çünkü o döllenmeden bir insan meydana gelecek. Gelecek. Bir karıncanın hayatı bile takdir olmuş, yazılmış. Bir insan meydana gelecek. O haşa kaderde olmayan bir şey insan olamaz. Olamaz. Tamam, gider zavallı. Efendim işte tübü yapacaklar. Onu alırlar, bunu alırlar efendim, bir araya getirirler. Bekliyorlar, döllendi, döllenmedi. Efendim, olma döllenme. Ne diyorlar? Bir de bana şansını dene bakalım. Haşa, şans yok, şans yok. Kader var, kader böyle. Efendim, zavallı gider parasını, malını topla, harç, boy, bir şeyini satar efendim. Hadi bir daha da şans deneyim der. Şans yok aslında böyle işte. Gider, gene olmadı. Nijeryan duyan bir zavallı evini satmış muhtemelen, evini satmış böyle işte. Evini satmış. İşte demek ki kul sebebe tevessül eder ama Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları doğrultusunda, doğal yapıda kul sebebe tevessül eder. Böyle işte. Evet, evlenir, izdivaç vaki olur ama döllenme Allah'ın takdirine bağlıdır. Peki döllenme oldu. Allah'ın takdirinde varmış, döllenme oldu. Şimdi ne olacak o? Erkek mi, kız mı? Esmer mi, sarışır mı, şu mu, bu mu? Buna kim karışıyor? Hayata bak işte. Senin tıbbın da, bilimin de, teknolojin de buna karışabiliyorlar mı? Mesela günümüzde bazı kadınlara sorulsa, yani elinde olsa, efendim işte ben çocuk sağlamak istiyorum. Peki tamam, olacaksın. Ne istiyorsun? Kız istiyorum. Peki. Nasıl olsun kız? Esmer mi, sarışın mı? Kadına sorsak 40 tane şey sayar bize böyle. İşte gözün rengi şöyle olsun, saçı şöyle olsun, kaşı böyle olsun, burnu böyle olsun, kulağı böyle olsun, işte boyu böyle olsun, aklı şöyle olsun, sayar sayar. Peki ne bunlar? Hayal, hayal, evham, muhteremler. Vallahi ya muhterem bak. Kader, takdir, takdir bakın böyle işte, takdir böyle işte. Allah'ın o kader takdirini kim elinde tutabilir böyle işte. Mülk Allah'ın cezalühü. Onun orada şeriki yok. Kim bir kaderi oynayabilir böyle şey. Evet. Kul tedbir alabilecek böyle şey. Evlenecek. Karnı aç. Oturuyor. Karın doyamaz tabii. Ekmek alacak. Ekmek almak için çalışacak. Kazanacak. Çalışmaktan aciz, hasta, fakir, çok ihtiyar, yaş çalışamıyor. Dilenecek o zaman böyle. İsteyecek. Yeteri kadar ama tabii fazla değil. Ekmeği yiyecek tabii kişi böyle. İşte suyu içecek. Ama kuvveti Allah verecek muhtemelen. Demek ki işte kadere muallakta kul şarta yerine getirecek ama Allah'ın takdirinde varsa olacak böyle. Ve Allah'ın takdir ettiği doğrultuda olacak. Allah'ın ezelle takdir etmişse ki erkek olacak, erkek olur. Boyu, postu, rengi, kaşı, gözü, kirpiği, her şeyi ezelde neyse takdiri öyle olur kardeşim. Dünyanın en zengin kişilerine bakarsın ki evladı sakat doğar. Evladı geri zekalı olur. Evladı kötürüm olabilir. Allah bunu böyle dilemiştir. Ama onun da hikmetleri vardır. Hikmetleri vardır. Demek ki eden evleyen Mevlamızdır, yapan Mevlamızdır. Ne kalıyor kula? Buna razı olmak kalıyor kula. Şimdi bir ayet-i kerime okuyayım inşallah aziz cemaatimiz. Hadid suresinden inşallah ayet 22'de inşallah. Esnebillah, bismillah. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum Mevla buyuruyor hakkınız. Ma esabe isabet etmez. Yani gelmez, başınıza gelmez. Min musibetin musibetten biri gelme. Musibet insan hoşlanmadığı bir şeyin başına gelmesi kişinin. Demek ki bir musibet gelmez. Nerede musibet? Fil erdi yerde. Mesela deprem olması, aşırı fırtına, aşırı kurak, aşırı sıcak, sel baskı, su baskınları, seller, afetler, trafik kazaları. Yani ne olursa olsun yeryüzünde, dünyada böyle bir musibet, afet ki buna günümüze doğal afet deniliyor. Yani doğal, normal gibi deniyor. Ama bak Mevlam buyuruyor ki yeryüzünde böyle bir musibet, afet olmaz. Vela fi enfusikum ve sizin nefsinizde bir musibet, afet olmaz. Nedir nefisteki musibet? Tabi işte hastalık, şu kötürümlük, musibetler, şunlar bunlar, acı, elem, keder, hüzün gibi şeyler. İlla fi kitabin. Ancak bunlar önce ezelde bir kitaba yazılmış bunlar. Nedir bu kitap? Lehü mahfuz muhteremler. Lehü mahfuz. Oraya yazılmıştır. Min kabli en nebre'eha. O musibeti yaratmazdan önce o oraya yazılmıştır. Yazılmıştır. Filan yerde deprem olacak. Şu kadar bina yıkılacak. Şu kadar insan ölecek. Sakat kalanacak. Yaralanacak. Yazılmıştır böylece. Yani bakınız yeryüzünde böyle büyük bir olay da olduğu zamanda Allah Teala'nın iradesi takdiri doğrultusunda olur. En büyük felakette olsa, Eğer Allah'ın takdirinde yoksa kulun bunu bile kanamaz muhtemelen. Yani kul beş katlı binanın altında kalır, en altına kalır, bütün bina üzerine çöker. Ama bina öyle çöker ki onu korur Mevla muhtemelen. Yani kıl payı böylece. Hatta düştüğü zamanlar işte kolanlar efendim başına kıl payı gelir, ayağına kıl payı gelir. Allah da dilerse, Allah'ın takdirinde öyleyse kulun burnu bile kanamaz, biri çiğnenmez böyle. Uçak düşer, paramparça olur, yanar hatta. Dilerse Allah'ın takdirinde bir yazılmamışsa kolay bir şey olmaz muhteremler. Demek ki ne oluyorsa insanın nefsinde, işte insan sevinçli haber alır, tabii kederli haber alır. Hastalık gelir, musibet gelir, sakatlık gelir, yeryüzünden felaketler olursa hep bunlar bu işler olmadan çok önce demek ki leh-i mahfuza yazılmıştır. İnne zalike alallah yesir. Bu da Allah'a çok kolay bunlar efendice. Yani insan değil tabii bu. Bir koyunda buna dahil, koyun ne olacak koyun? Kurt mu parçalayacak? Başka bir canavar mı parçalayacak? Efendim onu kim kesecek, kim yiyecek böyle? Karıncanda kaderi yazılmış. Denizdeki balıkların da kaderi yazılmış. Uçan kuşların da kaderi yazılmış. Tabii ki insana kaderi yazılmış. Ve oradaki yazı neyse o başımıza gelecek. Tabii kul ne yapacak ama? Kul önlem alacak. El abdü yüdebbir. Kul tedbir. Kul önlemi alacak. Almazsa kul günahkar oluyor böyle. Kul günahkar oluyor. Önlemi tedbir alacak. Ama vallahi yukadir, takdir Allah'ındır. Yine olacak böylece. Peki Mevlam niye bunu böyle yazdı önceden acaba her şeyi? Mevlam buyuruyor, likeyla. Buradaki lam, lam-ı ta'lil. Yani illeti, hikmeti, sırrı şu. Eze yazılmış. Likeyla te'sev ala ma fateküm. Ta ki fevd ettiğiniz, yani kaçırdığınız bir şeye üzülmeyiniz Mevlam buyuruyor. Meyus olmayınız. Eyvah işte şu kaçırdım, şu fırsatı kaçırdım. Şöyle yapamadım. Bak bu yok muhtemelen. Bak bu yok. Neden? Kaderde yokmuş. Kaderde yok mu böyle işte. O da bizi kaçırır kişi. Uçağı kaçırır kişi. Treni kaçırır kişi. Eyvah kaçırdım. Dövünür kızar kendi kendine. Hiç ama gerek hiç yok. Onda nice hayırlı hikmetler vardır. Kulunu sonra anlar böyle muhtemelen. Anlarım sonra kulu böyle işte. İşte şu işi yapacaktım da İşte kaçırdım o imkanları işte. Fırsatı kaçırdım işte. İşte yapamadım işte. Hayır muhteremler. Kul her zaman her şeyi en iyisini yapmaz muhteremler. İşte insan kendine bakınca insan kendi aczini bilir böyle. Kul öyle zaman gelir ki arabada bile kişi öyle bir hata eder kul böyle. Yanlışlık eder böyle işte. Neden böyle yaptın der. Yapar ama. İnsan ağzına bağlı bir söz kaçırır. Neden bunu söyledim? Söylemeseydim keşke. Ama kaçıyor bu tren böyle şey. İnsan bunun gibi bazen kişiyi nimetleri kaçırır böyle şey. İmkanları insan kaçırır. İnsan bazen fırsatları kaçırır. İşte şöyle yapsaydım bak şimdi böyle olacaktım. İşte şu arsayı alsaydım, şu işe girişseydim. İşte bu zamanda şöyle şey olurdum. Yok hayır muhtemelen değil böyle şey. Değil böyle şey. Mevlam buyuruyor. Ezelde Allah Teala kadere yazmış. Dersin başından söylediğim gibi eğer bir takdir, bir kader olmasaydı şu koca kainat hercümerç karma karışık olurdu giderdi böylece. Karma karışık olurdu böylece. Bir düzen denge kalmazdı böylece. Ama her şey yerli yerinde, her şey bir denge kanuna bağımlı böylece. Yer çekimine bağlı. Mesela yer çekimi Allah kanunu koymasaydı ne olurdu? Hava olmazdı ki bakınız. Hava olmazdı. Hafif gazlar gerçek olmayınca uçup giderlerdi, uzaya kaybolurlardı be. Olamaz böylece. Mesela dünyanın yer çekimi daha kuvvetli olsun, ay dünyanın uydusu ayı kendini daha çeker, yaklaştırır. Hayat yine olmaz böylece. Çünkü ay dünyaya yaklaştı mı hayatı bozar muhteremler. Yani aydan çok sırlar, hayata çok sırlar var böylece. Ki denizleri çekme bırakması gibi ve cezir denen, mesela bütün ağaç su yürümesi, hatta insanın kan dolaşımı ayı ilgilidir bunlar. İşte Mevla buyuruyor, böyle bir fırsat kaçırdım diye, üzülmeyiniz diye kadere yazdım, kaderim değilmiş deme gerekiyor. Mesela bir kızı, biri çok ister, o da onu istemez. Başka bir sene gider, sonra pişman oldu işte, keşke ona gitseydim. Yok, hayatta. O kader değil mi bu şekilde? Değil mi? Bir erkek de mesela, işte bir kızı hatta teklif ederler ailesi, işte sana verelim falan derler. İstemem der, istemem der. Başladı. Daha isterim mi? Daha güzel mi olur? Başka bir konu, ayrı mesele. Ama eğer ileride pişman olursa, olmasın pişman ama. Neden? Kaderimde yokmuş demesi gerekiyor. Ve la tefrahu bima ataküm. Ve Allah'ın size bir verdiğine de sakın ferahlanmayın, övünmeyin. Yani ben yaptım, bildim, İşte fırsatını kullandım demeyin diyor Mevla buyuruyor. İşte zaman tedbirimi aldım, önlemi aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım, işte bu duruma geldim. Yok, yok, takdir mi muhtemelen, takdir muhtemelen. Bak, öyle kişiler devletin başına gelebilir ki Allah sevgi ortamı verir muhtemelen. Allah sevgi verir. Mesela Osmanlılar, küçük bir boy, kabile bile değil böyle Osmanlılar. Ertuğrul Gazası'nın başkanlığında Anadolu'ya geliyorlar. Söğüt'e yerleşiyorlar. Onun Selçuklar yerleştiriyor bunları böyle. Eğer o günkü Anadolu Selçuklu devleti güçlü kuvvet olsaydı ve yine o günkü Bizans kuvvetli bir devlet olsaydı, Osmanlı Devleti devlet ulaşamazdı böyle şu anda. Küçük bir boy. Kaybolup giderdi o böyle. Giderdi böyle şey. Ama Allah'ın bakın takdirinde varmış ki Anadolu Selçukluların zayıflama dönemi, Bizans'ın zayıflama dönemi, oradan taze bir fidan yetişecek böyle. Yetişecek böyle şey. Bunun gibi böyle şey. Mesela öyle kişiler vardır ki yetenekli, dünyaya sığmaz böyle, gerçekten bilinçli, her şey elinde ama Allah'ın takdirinde yoktur, ortam müsait değildir, o devletin başından geçemez böylece. Bir devletin yükselişi varsa, o milletin refaha layıksa, Allah'ın takdirine layıksa refaha, gelir baştan başına böylece. Demek ki Mevlam buyuruyor, elinize geçen imkanlara da öyle fazla böbürlenme Mevlam buyuruyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Hayır. Allah'ın takdirine varmış, Allah esbabı yaratır, ortam müsait olur, olur bunlar. Vallahu la yuhibbu külle muhtalim fehur. Allah Teala la yuhibbu, Allah sevmez. Kimleri? Külle muhtalin, muhtal kendi kendini beğenen, kendi yetenekli gören, üstün gören, kendini böbürlenen kişileri Allah sevmez. Bir de fehur, başlarına karşı iftihar edenleri, başlarına karşı şöyle böyle bir övünenleri Allah'tan sevmez muhteremler. Demek ki kader meselesinde Peygamberimiz bir hadis-i şerifini okuyayım inşallah şu anda inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men alime sirrallahi fil kader. Eğer bir kimse kader konusundaki ilahi sırrı, esrarı bilse, neden böyle oluyor? Mesela toplumda kötürüm de geliyor, fakir de geliyor, sağlıklı da geliyor, her şey oluyor toplumda böyle. İnsanda hayvanatta, hava düzeninde, yerde, gökte kişi Allah Teala'nın kader konusu sırrını bilse hanet aleyhi el mesaibi. O kişi kimseye musibetler çok kolay gelir bu sefer. Allah'ın takdiri böyleymiş der ve o takdir gibi de sırrı bilebilse. Mesela bazı kişi artık çocuk istemez. Yeter bu kadar bana der, olmasın der. Hatta bu konuda çok katı da olabilir böyle. Yani kesinlikle istemem der. Önlem de alır böylece. Ama yine bakmışsın, ellerinde olmadan o çiftten yine kadın hamile kalmış. Kadın üzülür, müzülür artık, sarır, solar, isyan eder. Evde huzursuzluk olur, şunlar bunlar olur. Ama kader de varmış. Kader de varmış. Hatta gizden gizliye düşmesi için bazı şeyler bile yapabilir böylece. Hiçbir şey olmaz böyle. Eğer o ana rahmindeki dölenen o ceninin sağ dünyaya gelmesi Allah'ın takdirinde varsa insan şeklinde o yaratılır, dünyaya gelir muhtemelen. Gelir. Sonra ne olur? Zaman gelir, o aile, ana baba ya da biri hangi hayatta kalırsa zaman gelir anlar ki evet ilahi sırrı orada mı anlar bile kadar ki böyle. Anlar bile ki Allah'a şükür bana bunu vermiş der böyle işte. Evet birkaç tanesi vardır. Biri hayırsız olur, biri şu olur, biri bu olur, biri trafik arasında ölür, biri gurbette uzaklara gider. Hatta başına bela musibet olurlar başkalar bakarsın. O istemediği kaldığı zaman da çok kederlendiği böyle artık huzuru kaçıran kişi anlar ki ilahi sırrı tecelli eder. Bu benim için lazımmış der böylece. Şimdi bazı kişi fakir olur. Onun hakkında hayırdır böyle. O kişi hangi işe başvursa vursun fakir olacak. Yani mesleğini değiştirir. Bakar çevreye bakar. Aa filan bak çok iş yapıyor. Muazzam para kazanıyor der böyle. Bu işte para var der böyle. Ben de bu işi yapayım der. O da işe girişir. Harç, borç, evini satar icabını o işe girişir. Ama kader değişmez ki muhtemelenler. Rızık da yazılmış kaderde ya. O da yazılmış ha değil mi? O da yazılmış. Değişmez kader böyle. Karşıdaki o işten muazzam zenginlik kalkınmıştır. Hayır bu o işi beceremez işte bence. Daha batar. Ya nasıl araba badanaş yapar çamurda. Bu da zavallıdan malını harcar, daha batar. Oraya da buraya gider, daha batar. Ama sonunda eğer ona nasip olursa, uyanmak nasip olursa iman konusunda onun böyle olmasındaki ilahi sırrı anlar ama. Anlar ama böyle şey. Çünkü ona mal yaramaz o kişiye. Herkes yaramaz mal böyle. Bayan sana ne kadar mal gelsin daha iyi olur kişi için. Hayırlı olur böyle. Allah yolunu harcar, hiç değişmez böyle. Büyüklenmez, bebüklenmez, onurlanmaz, bir şey yapmaz böylece. Buna Rabbim bana veriyor bunu der. Bana aklı verenler Rabbim, malı veren Rabbim der. O kulun devam eder. Bazı kişi değişecektir bir Allah korusun. Ahiretine zarar verecektir. Kişi zaman gelir, tabii imanı kemal olgunlaşırsa bu sırrı anlar mı derler. Yine bazı kişiler hastalıklı olabilirler. Hatta hasta kötürüm de olabilirler bazı kişiler. Doğuştan da olabilir bunlar. Buradaki ilahi sırrı bilmeyince tabii isyan da olabilir, şeytani olabilir. Ama zaman gelir, eğer ilahi sırrı bilirse anlar ki onun için bu daha hayırlıdır bence. Onur olmaz, benlik olmaz, daha mütevazi olur, kendini daha aşağı görür. Zaten kula bu gerek böyle işte. Yani büyükten onurlanmak kula yakışmaz. Yakışmaz muhteremler. İşte demek ki kader meselesinde bir özetleyecek olsa inşallah kadere mübrem var, kadere muallak var. Kadere muallak esbaba, sebeplere tevessül yapmak suretiyle yani tarla ekildi, tohumu saçıldı, ilaçlandı, siyap yerine getirildi, ekin fışkırır. Fışkırır böylece. Kişi hastalandı, gereken tedaviyi yaptı, önlemi aldı, gereken riyazetini yaptı, perhizini yaptı kişi, bunda rejim yaptı kişi, gerekenlerini yaptı, faydasını buldu. Buldu. Nedir bunlar? Kaderi muallak. Hatta kişi bazen rüyasında bile görür. Rüyasında bir şey kişiyi bazen görür. İşte başına bir şey gelecek. Nedir bu? İşte kader muhteremler. Az evvel demiştim ki kalem yazıyı yazdı levh-i mahfuza. Allah böyle buyur bize. Peki bu nasıl bir yazı acaba? Nasıl bir yazı? İşte Eylülullah'ın buyurduğu kişinin beyninde kuvve-i hafıza, yani hıfz edici hücrelerde yazı nasıl yazılmışsa o da öyle yazılıyor muhtemelen, bakın. O da öyle yazılıyor böylece. Şimdi biz Türkçemizde konuşuruz bazen aramızda. İşte bunu aklına yaz. Bunu kafana yaz deriz böyle. Bunu aklına yaz deriz, kafana yaz deriz. Yani aklına yaz böylece. Ne demektir bu? Bunu al böyle bak. Bunu algılıyor. Beyindeki hafıza hücreleri bunu alıyorlar bakınız. Yani Allah bakın kudreti muhteremler. Gözle görülemeyecek kadar küçücük hücrelere Allah öyle bir görev vermiş ki mesela bir hafız Kur'an-ı Kerim'i böyle baştan başa ezberler bakınız. Kur'an-ı Kerim böyle baştan başa ezberler. Hele inancı kuvvetli, imanı kamil, güzel bir hafızsa, hafızda böyle kuvvetliyse, baştan Fatiha'dan Sûre-i Nas'a kadar bunu ezberler bakınız. O küçücük hücrelere bu geçiyor. Nasıl geçiyor, ezberleniyor? Şimdi bir hafız Kur'an-ı Kerim okurken hangi sayfayı okuyor? Onun bu gözü hayaline gelir böylece. Hangi sayfayı okuyor? Hatta hangi satırlarında, yani sayfanın neresinde, başında, ortasında, 3500 satırında o satırları, harfler, hareketler, noktalar hepsi onun hafızında vardır muhtemelen. Vardır böylece. Yani Kur'an-ı Kerim o kişinin kuvvi hafızasına, o hücrelerinde yazılmış bakınız. Peki kalem mi yazıldı? Hayır. Nakş deniyor be. Nakş deniyor belki. Günümüzde video alındığı gibi oraya geçti böylece. Yani onun ezberindeki hareketleri, satırları, cüzleri, sayfaları, noktaları, duracakları hepsi geçiyor böylece. Yine bunun dışında başımızdan geçen olaylarda bunların da her biri kuvve hafızamızda yazılıyor. Yazılıyor. Kişi mesela bir yere gezmeye gidiyor. Gezmeye gittiği yerde neleri gördü böylece? O gördüğü bütün görüntüler, şekiller, tanıştığı insanlar, onlarla konuştuğu sözler, hatta o kişilerin ses tonları da oraya kaydediliyor bak. Ses tonları böylece. Kişi zaman geliyor, 10 sene önce tanıştığı kişiyle karşılaşıyor ama şeklini tanıyamıyor. Şeklini tam alamamış onu. Tam alamamış onu hafıza ama sesini daha iyi almış. Mesela bir camiye gitmiş bir yere, Kur'an okuyan kişiyi uzaktan az bir görmüş ama tam onu algılayamamış ona böylece. Ama sesini güzel dinlemiş kulağında. Kişi ne yapar? Onu görünce hemen tanıyamaz ama sesini duydu mu tam bu falan kişiler böyle bak. Yani kuvve hafıza görüntüyü alıyor, bütün şekilleri alıyor, sesleri de alıyor, hatta kokuyu da alıyor böylece, alıyor. İşte bizim beynimizdeki o hücrelere bunlar nasıl yazılıyorsa, bu yazı ne anlama geliyorsa, levh-i mahfuzada öylece yazılmış, yazı muhteremde yazılmış. Hatta omuzdaki melekler de onu öyle yazıyor işte böylece. İki melek, iki omuzumuzlar. Onlar da öyle yazıyor böylece. Yani öyle harflerle, kalemle değil muhtemelen böyle. Diye böylece. Yani kayda geçiyor böylece. Kişi namaz kılıyor. Tam el bağlı. Rüküye gidiyor. Secdeye gidiyor. Hep buna kayda geçiyor bunlar böylece. İşte rüyada nedir? Rüyada kişinin ruhunun levh-i mahfuzdaki oradaki yazıyı, ama dediğim şekildeki yazıyı algılaması geliyor. Böyle. Algılaması. Tabii ki levh-i mahfuza böyle harf, kelime, hece, hurufatlarla, nokta virgüle yazılmayıp da anlamı oraya geçtiği için bu algılama ne oluyor? Biraz tevhili oluyor bu sefer. Böylece. Biraz tevhili oluyor. Ama hemen hemen herkesin baştan geçmiştir. Her insan baştan geçmiştir. İnsan bazen açık, net, kısa rüya görür. Bunlara rüyayı sadıka denir. Yani hak, gerçek, doğru rüya denir bunlara. Bu gerçek rüyalar karmaşık olmaz. Uzun olmaz. Kısa olur, net olur, açık olur. Kişi bazen rüyasında, her insan bunu mutlaka ömrünü yaşamıştır. Kişi rüyasında açık, net, korkulu bir şey görür. Başka bir şey gelecek görür. Açık, net görür böyle. Hatta bazı kişilere bir de ses de gelir. İşte şu baştan gelecek, o olacak diye. Yani melek ona bunu haber de verir bazen kişiye. Haber de verir, aynen meydana gelir böyle işte. Yaşanan olanlar bunlar böyle. Aynen meydana gelir bunlar. Mesela Mısır hükümdarı Yusuf Aleyhisselam ziyandayken rüya gör bakınız. Rüya gördü. Yusuf Aleyhisselam rüyasını tabir etti, aynen meydana geldi. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki Allah-u Teala bizi yaratmazdan önce Mevlam lehim hafıza bunu yazmıştı muhtemelen böyle. Yazmış böyle işte. Yani neresi ne batacak, ne zaman deprem olacak, sel olacak, savaşlar, ölümler, yaralanmalar, kişilerin bütün hayatı yazılmış buraya böylece. Tabii kadere mübimi var, muhkemi var. Elimizde bir şey yok muhtemelen. Yani insanoğlu aciz, tek kelime, aciz böylece. Kimseye elimizde yok böylece. Ana karnındayken neydik? Acizdik muhtemelen. Bir damla suyduk. Kan pıhtısı olduk. Bir insanların tiskince bir et parçasına dönüştük. Yani insanların tiskindiği kanlı bir et parçasına dönüştük orada. Kişi o anda düşse herkesin tiskinir bundan böylece. O haldeydik bizler böylece. Mevlam bize sonradan işte iskelet verdi. Mevlam bize deri verdi, organlar verdi. Bizi Mevlam dünyaya gönderdi. Yavaş yavaş insan büyüdü. İnsan yavaş yavaş büyüdü. İnsan güzel olabilir, akıllı olabilir, güçlü kuvvet olabilir. Ama insan bunları kendi yapmıyor. Yani ekilen bir buğday, bir çiçek, bir ağaç ne kadar aciz ise o ağacın büyümesi, gelişmesi, dallanması, budaklanması, yaprak ve meyve vermesi ağaç elinde mi? Hayır değil muhteremler. Bir şeyin kaderi neyse, ne kadar acizse insan da öyle aciz aslında böyle şey. Bedende Mevlamızın muhteremler. Bakın refleksi var böyle şey. Bizim aramızda bağlı olmayan beynimizdeki sinir sistemimiz var böylece. Beyindeki merkezler var. Bize bağlı değil bunlar böyle. Organlarımız çalmak bize bağlı değil muhtemelen. Yaşamak elimize değil, ölmemek elimize değil böylece. İnsan acizdir. Bunun için bizlere kader konusuna bilmeden fazla dalmayalım. Biz kendi işimize bakalım. Yani kader diye bir şey vardır ki mesela birçok peygamberler İleride haber vermişler, gelecekte haber vermişler böyle. Meydana gelmiştir. Üçük evliya bunu haber vermiştir. Aynen meydana gelmiştir. Yine insanların hemen herkesin baştan geçmiştir. İnsan rüyasında şu olayı görmüştür muhtemelen. Kader diye bir şey vardır. Allah bunu takdir etmiştir. Bizim görevimiz buna iman etmektir. Allah kudret sahibi Mevlamız bize düşse ona kulluk etmektir. Lillahi Teala Fatiha.